ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับบรุณท่านผู้ฟังมาฟังรายการนี้นั่นก็เพื่อว่าให้เราได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นธรรมะในการที่จะรักษาจิตของเราเอาไว้ไม่ให้มีอกุศลเกิดขึ้นนี่แหละคือประเด็นท่านผู้ฟังคุณฟังธรรมะก็เพื่อที่จะรักษากุศลธรรมเอาไว้คุณฟังธรรมะก็เพื่อที่จะเอาอกุศลธรรมออกไปถ้าอกุศลธรรมยังไม่ออกไปมันยังมีอยู่เนี่ยกุศลธรรมใหม่ๆมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ถูกอำนาจของอกุศลทำให้มัวหมองอยู่ดีอย่างเช่นว่าเรายังไม่ได้ทำความสะอาดบ้านเนี่ยบ้านสกปรกเลอะเทอะรกรุงรังเราเอาของใหม่ๆสะอาดดีๆมาวางมาแต่งมันจะไปสวยงามมาได้ไงเพราะว่าของเน่าๆมันยังของไม่ดีของสกปรกมันยังมีอยู่เหมือนกันถ้าเราพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่เป็นสิ่งที่เป็นกุศลในขณะที่จิตเรายังเศร้าหมองจิตเรายังมีสิ่งที่เป็นอกุศลนะคือมันทำไปด้วยกันได้มันก็จะทำให้สิ่งที่เราเรียนรู้ใหม่มาใหม่นั้นนะไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่แต่มันก็จะมีความเศร้าหมองมีความหม่นหมองเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงควรที่จะต้องทำไปด้วยกันนะคือแต่เนื่องจากการอธิบายเนี่ยบางทีมันต้องอธิบายแยกกันเพราะว่าหูเรามีแค่สองหูนะปากมีปากเดียวในเวลารับข้อมูลมันรับได้ทีละอย่างแต่จิตนั้นเวลาประมวลผลมันเอาหลายๆอย่างที่รับเข้ามารับเข้ามาเนี่ยมาประมวลผลได้พร้อมๆกันได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงควรจะต้องรู้วิธีที่จะเอาอกุศลออกจากใจของเราอกุศลที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะมาผ่านมาทางหูได้ยินเสียงเขาพูดอะไรกันวับวับแวบแวบอกุศลจะเกิดขึ้นเราจะแก้อย่างไรหรือว่าได้เห็นภาพผ่านทางตาโอ้เห็นคนนี้ทำกิริยามารยาทที่มันบาดตาบาดใจมากเนี่ยมันดูไม่ได้เลยมันทนไม่ไหวแล้วอกุศลจะเกิดขึ้นเราจะทำยังไงแต่คือตอนที่เราอดทนอยู่เนี่ยอกุศลธรรมมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วเราจะเอาอกุศลธรรมที่อยู่ในใจตรงนี้ออกได้อย่างไรโทษนะท่านผู้ฟังโทษที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่เอาออกถ้าเราปล่อยให้สิ่งที่เป็นอกุศลค้างตึงขึ้นอยู่ในจิตของเราเนี่ยจิตของเราก็เศร้าหมองแน่ละจิตของเราก็ไม่มีสมาธิแน่ละจิตของเราก็ขุ่นมัวแน่ละไอ้ความเศร้าหมองไม่เป็นหนึ่งมีความขุ่นมัวสิทธิ์สัตสายเนี่ยมันทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดมันทำให้เราตัดสินใจไม่ถูกทำให้เราไม่รู้ว่าเราควรจะไปซ้ายไปขวาดีคือตอนนั้นน่ะอาจจะมีความมั่นใจล่ะว่าฉันจะทำอันนี้เช่นคนที่มีราคะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมีโทสะเกิดขึ้นเป็นต้นมีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่ทุกวันทุกวันน่ะบันดาลโทสะปุ๊บก็ฆ่ากันน่ะตรงนั้นเขามั่นใจเต็มที่เลยว่าเขาจะฆ่าอ่ะน่ะถ้าเป็นอย่างนั้นแต่เขาการตัดสินใจของเขามันผิดน่ะเพราะอำนาจของโทสะที่เกิดขึ้นทำให้เขาที่ว่ามั่นใจฉันทำแน่นอนฉันฆ่าเธอฉันยิงเธอนั่นมันผิดไงเพราะถูกอกุศลครอบงำทำให้การตัดสินใจผิดพลาดบางคนก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งถ้าถูกโมหะครอบงำจะทำดีไม่ทำดีอย่างเช่นว่าเราจะทำความดีอย่างเงี้ยเราจะให้ทานเราจะไปปฏิบัติธรรมถูกโมหะครอบงำมีคนชวนไปตอนที่อกุศลมันเกิดขึ้นในจิตพอดีโอ้ไม่ไปมันสับสนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเผื่อว่าเราปล่อยให้จิตของเราเนี่ยมันมีอกุศลที่อยู่ในโหมดของราคะเกิดขึ้นหรือราคะโลภะความอยากความต้องการถ้าเราปล่อยให้อกุศลนี้อยู่ในจิตมากเข้ามากเข้าแล้วเราจะทำผิดศีลแล้วเราจะโกงเราจะพูดกล่าวคำเท็จเพราะความอยากได้เราจะกล่าวเท็จทั้งๆที่อยู่รู้นะเพื่อเหตุแห่งเพียงอามิตรอย่างนี้พระเจ้าก็เคยตรัสไว้นั่นเพราะว่าอกุศลธรรมที่อยู่ในจิตอกุศลธรรมเวลามันครอบงำจิตแล้วเนี่ยทำให้จิตเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองไอ้ความที่ว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยหมายความว่ามันอาจจะมีความมั่นใจในการทำผิดนี่มันก็ไม่ใช่ตัวของตัวเองหรืออาจจะมีความสั่นไหวไม่มั่นใจไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรนั่นก็ลักษณะของโมหะไหนที่ว่ามีความมั่นใจในการทำผิดเลยแต่ถ้าทำผิดไปเนื่องด้วยความอยาก ต้องการใช่ไหมทำผิดประเภทไหนก็แล้วแต่บางคนฆ่าบางคนลักบางคนพูดโกหกแต่เพราะว่าอยากได้อันนี้เขาก็ทำกันอันนี้ก็เป็นความผิดบางคนฆ่าบางคนลักบางคนพูดโกหกแต่เพราะว่าความโกรธที่เกิดขึ้นในใจอันนี้ก็เป็นความผิดซึ่งรากเหง้าในเรื่องของการทำผิดตรงนี้มันมาจากราคะโทสะโมหะนั่นแหละนะซึ่งราคะโทสะโมหะเนี่ยก็คือพวกอกุศลนั่นแหละยังมีอกุศลอีกหลายอย่างนะมิจฉาทิฏฐิก็เป็นอกุศลมิจฉาสมาธิก็เป็นอกุศลนะหรือแม้แต่ความตระหนี่ก็เป็นอกุศลความที่หวงกั้นความแสวงหาพวกนี้เป็นอกุศลหลายอย่างเกิดขึ้นในโดยเฉพาะยิ่งเวลาเราฟังอะไรก็แล้วแต่นะฟังข้อมูลผ่านทางวิทยุทีวีหรือว่าเขาปราศัยกันเราเห็นกิริยาท่าทางเราจะป้องกันอกุศลได้อย่างไรนะข้าพเจ้าจึงจะต้องการเปรียบเทียบในที่นี้นะเหมือนกับว่าเรามีเพื่อนเราเราก็มีจิตของเรามีตัวเรากับเพื่อนเราเนี่ยแต่ถ้าเพื่อนเราเป็นคนไม่ดีนะเราอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีปุ๊บก็จะมีการเบียดเบียนละหน้าที่ของเราก็คือต้องรักษาเพื่อนเอาไว้ใช่ไหมรักษาเพื่อนให้ไม่อย่าให้เขาอยู่ในความประมาทในด้วยการที่เช่นว่าบอกให้เขาทำสิ่งที่ดีๆนะเลิกทำสิ่งที่ไม่ดีซะบอกกันธรรมดาอันนี้ต้องการเปรียบเทียบกับเวลาจิตของเราแต่ถ้าเกิดสิ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเวลาเกิดสิ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็เลิกซะนะเปลี่ยนเรื่องที่คิดทำในใจนั้นซะนะเช่นว่าถ้าเผื่อว่าเราคิดเรื่องเสือเรื่องหมอนแล้วมันจะง่วงเราก็เปลี่ยนเรื่องไปคิดซะเพราะความง่วงเนี่ยเป็นตีนมิธาเป็นอกุศลธรรมถูกไหมเป็นหนึ่งในพวกนิวรณ์เราก็เปลี่ยนเรื่องที่คิดนั้นซะให้ไปคิดเรื่องอื่นนะไอ้ลักษณะอย่างนี้นะพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับการทํางานของช่างไม้นะที่เขาทําช่างไม้แล้วเวลาที่เขาจะเอาแผ่นกระดานใหญ่ๆเนี่ยลงไปที่งานเพื่อที่จะปูอะไรต่างๆเวลาเลื่อนเวลาอะไรเนี่ยบางทีเขาต้องใช้สลักนะในการตอกโยกเลื่อนเจ้าไม้แผ่นใหญ่นี้ด้วยสลักอันเล็กด้วยไม้แผ่นเล็กนะก็มีวิธีการงัดวิธีการเลื่อนการดึงของเขานะเพื่อที่จะเอาไม้เล็กๆหรือว่าอุปกรณ์ที่เล็กกว่าเนี่ยดันไม้ใหญ่ๆหรืออุปกรณ์ที่ใหญ่กว่าได้นี่เป็นกระบวนการวิธีการของช่างไม้ที่เขามีการงัดการดันกันเหมือนกันเราเปลี่ยนเรื่องนะทำในใจซึ่งเรื่องที่เป็นกุศลนะละเรื่องที่มันจะเป็นเหตุให้เกิดอกุศลนั้นนะเช่นว่าถ้าเราคิดเรื่องเสือเรื่องหมอนอย่างที่ว่าหรือว่าถ้าเราเห็นคนคนนี้แหมแล้วมันจะโกรธปรี๊ดขึ้นมานะไม่พอใจเราก็ไปเห็นคนคนอื่นนะเห็นบุคคลอีกคนหนึ่งที่เราพิจารณาเห็นแล้วมันจะทำให้จิตใจเราสบายดีได้นั่นเป็นลักษณะของเครื่องหมายที่นำมาสู่อารมณ์ที่เป็นกุศลหรืออกุศลทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเผื่อมันทำแล้วมันยังไม่ได้มันยังไม่ละไปทำไม่ไหวแต่คือบางทีเราทำแล้วนะเราก็ปรากฏว่ามันก็ยังมีความง่วงอยู่มันก็ยังคิดเรื่องอกุศลอยู่นะพยายามจะนึกหน้าคนอื่นแล้วก็กลับไปนึกหน้าไอ้หมอนี่อยู่เลยที่ทำให้เราโกรธทำให้เราขับแค้นใจนั้นจะแก้ยังไงแต่เหมือนกับเพื่อนเราบอกให้เพื่อนให้คุณทำดีสิคุณอย่าทำชั่วเอ๊ะมันก็ยังทำชั่วอยู่แฮะนะทำดีได้อยู่นิดๆหน่อยๆนะแก้ไขอยู่นิดๆหน่อยๆเอ๊ะแต่ก็ยังทำชั่วอยู่แฮะทำยังไงแต่วิธีการถัดมาที่พระพุทธเจ้าแนะนำให้ทำนั่นก็คือว่าเอาให้เห็นโทษของอกุศลนั้นซะนั่นเปรียบเหมือนกับเวลาที่ชายหนุ่มหญิงสาวเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยนะเขาชอบแต่งตัวเขาชอบรักสวยรักงามเนี่ยมีคนเอาซากสุนัขซากของเน่าของโสโครกเนี่ยมาแขวนที่คอโอ้ยเขาจะรู้สึกอึดอัดระอารังเกียจแบบขยักแยงมากเอาแค่ว่าไม่ต้องมาแขวนที่คอละเอาวัยรุ่นที่รักสวยรักงามเห็นอะไรมันเน่าเน่าเห็นอะไรมันน่าเกลียดน่าเกลียดเนี่ยไม่ต้องให้มาแขวนที่คอแล้วมันอยู่ห่างไปสัก5เมตรนี่ก็รู้สึกขยักขยแงพอแรงละแต่เหมือนกันให้เราเห็นโทษของอกุศลธรรมที่อยู่ในจิตนั้นซะนะให้เห็นโทษของอกุศลธรรมที่อยู่ในจิตนั้นซะอันนี้มันเป็นลักษณะที่แตกต่างกันนะท่านผู้ฟังนะคืออันแรกเนี่ยให้เราใช้นิมิตคือเครื่องหมายนะอะไรตรงนี้มันจะนําไปสู่เรื่องที่ดีเราก็ใช้นิมิตตรงนั้นนะอย่างเช่นว่าเรานึกถึงในหลวงเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วมันจะทําให้จิตใจเราสบายได้แล้วก็คิดซะตรงนั้นพิจารณาไปทําในใจไว้นะแต่ถ้ามันไม่เวิร์กไงถ้ามันทําไม่ได้นะวิธีที่2คือให้เห็นโทษซะอันนี้คือเริ่มเข้าข่ายความรุนแรง นะเริ่มเข้าข่ายความรุนแรงว่าเฮ้ยงั้นเราอธิบายนะให้ใจทําในใจของเราเนี่ยให้มันเข้าใจถึงโทษของความคิดที่เป็นอกุศลเหล่านั้นเหมือนกันเราจะบอกเพื่อนนะบอกเพื่อนก็ต้องบอกเขาในลักษณะที่ว่าให้เขาเห็นโทษของสิ่งที่ไม่ดีที่เขาทำอันนั้นนะเราบอกว่าเออให้คุณทำดีสิให้คุณทำดีสิเอ๊ะมันยังทำไม่ได้แต่ทำได้นิดๆหน่อยๆเอางั้นก็ต้องบอกว่าโทษของคุณที่ไม่ดีนะมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นั่นเป็นลักษณะการที่เริ่มมีความรุนแรงขึ้นมานะพระเจ้าเคยเปรียบเทียบว่าพระองค์เนี่ยสอนสาวกเนี่ยด้วยความที่ละมุนละม่อมก็มีด้วยลักษณะความรุนแรงก็มีนะหรือทั้งรุนแรงและละมุนละม่อมรวมกันนะเปรียบเทียบกับนายเกสิที่ฝึกมาเหมือนกันอันนี้เราก็ใช้วิธีที่ละมุนละม่อมก่อนตอนแรกนะโดยการที่ให้คิดถึงเรื่องที่มันเป็นกุศลคิดถึงเรื่องดีๆนะเพื่อที่จะให้เจ้าอกุศลธรรมนั้นมันออกไปทีนี้ถ้ามันยังไม่ออกไปใช่ไหมก็ต้องเริ่มเห็นโทษของมันนะเริ่มมาพิจารณาโทษของมันว่ามันมีโทษมากทีนี้ถ้ามันยังไม่ออกเราเห็นโทษของมันแล้วแหมไอ้เวลาเราคิดเรื่องชั่วในเวลาเรามีความโกรธเกิดขึ้นมันทำให้จิตใจเราเร่าร้อนรุ่มร้อนมีการตัดสินใจยังไม่ถูกต้องในจิตใจเศร้ามองมองมัวคนรอบข้างก็ได้รับการเบียดเบียนไปด้วยโอ้มีโทษหลายอย่างพิจารณาใคร่ครวญแล้วนะมันยังไม่ได้ผลแต่ถ้ายังไม่ได้ผลแล้วทำยังไงในวิธีที่3มีอยู่ตามฝั่งวิธีที่3นั่นก็คือว่าเลิกคิดสิ่งที่เป็นอกุศลนั้นซะนะมันต่างกับวิธีแรกตรงที่ว่าวิธีแรกเนี่ยเราใช้เครื่องมืออื่นมาช่วยนะเช่นว่าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่เราจะระลึกถึงกุศลธรรมได้แต่วิธีที่3นี้ก็คือตัดมันออกไปเลยนะอย่าให้มันมากวนเราไอ้เรื่องที่เป็นอกุศลนั้นเปรียบเหมือนอะไรนะพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่มีตานะมีตาอยู่ตาคุณมองไปทางเนี้ยคุณก็เห็นรูปไอ้หมอเนี่ยเอ้างั้นเราก็ไม่ต้องไปดูซะเหลียวไปทางอื่นมองไปทางอื่นซะแต่เหมือนการจิตเรามีอยู่จิตเรามันจะไปน้อมไปในอกุศลธรรมอยู่เรื่อยงั้นคุณอย่าให้มันไปต้องมีหลักมีที่พึ่งในที่นี้ก็คงจะต้องใช้ลมหายใจบ้างใช้การสวดมนต์บ้างหรือว่าใช้การฟังเทศบ้างการด้วยวิธีการอื่นๆต่างๆที่จะทำให้จิตของเรานั้นไม่ไปอยู่ในแดนที่เป็นอกุศลคือเลิกคิดทำในใจเรื่องที่เป็นอกุศลนั่นซะถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนเพื่อนเราเป็นคนทำสิ่งที่ไม่ดีเราบอกให้เขาทำดีแล้วเขาก็ยังทำไม่ได้เราบอกให้เขาให้พิจารณาเห็นโทษของความไม่ดีนะเขาก็ยังทำไม่ได้นะวิธีนี้ก็คงจะปรับเหมือนกันงั้นไปพิจารณาตัวเองนะเราอย่ามาคบกันสักระยะหนึ่งเราห่างเหินกันไปสักระยะหนึ่งนะห่างเหินกันไปสักระยะหนึ่งเพื่อให้ไปพิจารณาตัวเองให้มันดีขึ้นนะลักษณะที่3อย่างนี้ถ้าพบว่ายังไม่ได้แต่ปรากฏว่าจิตของเราก็ยังไม่สามารถที่จะละความชั่วนั้นได้แต่ยังมีอกุศลธรรมอยู่นะทำยังไงก็ให้มีการปรุงแต่งนะพิจารณารูปพรรณสันฐานไอ้เจ้าของเจ้าความคิดที่ไม่ดีเนี่ยนะให้มันเป็นลักษณะอื่นนะพระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าคนที่เดินเร็วเนี่ยเอ๊ะก็มาดูเอ๊ะฉันจะเดินเร็วไปทำไมฉันเดินค่อยๆก็ได้พอเดินค่อยๆเดินธรรมดาเอ๊ะจะเดินค่อยๆไปทำไมมันเหนื่อยเหมือนกันเนี่ยเอายืนก็ได้ยืนเฉยๆดีกว่ายืนเฉยๆแล้วก็มาพิจารณาต่อเอ๊ะจะยืนทำไมให้เหมือนเมื่อยเอานั่งลงดีกว่าเอานั่งลงแล้วก็สบายดีฮะเอ๊ะแต่จะนั่งทำไมมันปวดหลังเอานอนดีกว่านะก็คือเปลี่ยนอิริบทจากหยาบๆเนี่ยให้มาเป็นอิริบทละเอียดละเอียดเหมือนกันถ้าเราพิจารณาเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลในแง่มุมของความเป็นธาตุบ้างแง่มุมอื่นๆบ้างนะแตกแยกมันออกทำให้มันละเอียดลงทำให้มันแยกชิ้นส่วนออกมานะอันนี้เราอาจจะคลายเจ้าอกุศลธรรมเหล่านั้นได้ในวิธีการที่ตรงนี้ใช้ได้อย่างแน่นอนเลยนะเช่นว่าเราใช้ทำเครื่องขูดกล่าวอย่างนี้เราเป็นคนพูดชั่วพูดหยาบโกงนะทำสิ่งลามกทุกอย่างโอ้ยมันทนไม่ได้แล้วมันเครียดนะมันจี๊ดมันปรี๊ดขึ้นมาอ้าวงั้นเราแยกแยะพิจารณาไอ้เจ้าความชั่วความโกงความหลอกหลอนความชั่วหยาบของเขานะแยกแยะออกมานะมันเกิดจากอะไรนะตัวเราจะไม่ทำนะเป็นทำเครื่องขุดกล่าวว่าเห็นคนอื่นทำแล้วเราจะไม่ทำนะแยกแยะแตกมันออกมาพูดง่ายๆก็คือให้เห็นมองในแง่อื่นของเขามองในแง่อื่นของเจ้าอกุศลธรรมนั้นว่าเผื่อมันจะมีประโยชน์ขึ้นมาบ้างนะเช่นว่ากรณีของคนทำชั่วอย่างเงี้ย มันก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าใครเห็นความชั่วนั้นแล้วจะไม่เอาเป็นตัวอย่างนี่มันก็จะดีขึ้นไม่ได้นะใจของเราก็ยังตั้งอยู่ในกุศลธรรมขึ้นมาบ้างเพราะฉะนั้นลักษณะการใช้อิริบทที่ละเอียดละเอียดนะมองในแง่มุมที่ละเอียดละเอียดลงไปเนี่ยอาจจะทําให้เราคลายสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมลงได้ท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูนะตั้งแต่เราไล่มาเนี่ยเรายิ่งใช้กําลังจิตมากขึ้นมากขึ้นนะใช้กําลังจิตมากขึ้นมากขึ้นตรงไหนตรงที่ว่าอันดับแรกเนี่ยครั้งแรกเราใช้เครื่องมืออื่นช่วยแทบจะไม่ได้ต้องพูดถึงเรื่องจิตของเราเลยเรานึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างนึกถึงบุคคลที่ดีที่เราเคารพบ้างนะหรือว่านิมิตอย่างอื่นบ้างมันจะทําให้จิตใจของเราตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้นั่นคืออาศัยเครื่องมือช่วยแต่ต่อมาเราก็พยายามเห็นโทษของมันแล้วก็ใช้กําลังจิตมากขึ้นต่อมาก็เลิกคิดนะเลิกคิดสิ่งที่เป็นนั้นก็ใช้กําลังจิตมากขึ้นจนถึงตอนนี้นะต้องใช้สิ่งที่ว่ามองเห็นละเอียดละเอียดลงไปก็ต้องใช้กําลังจิตในการที่จะเพ่งพิจารณามากขึ้นนะเพื่อให้อกุศลธรรมนั้นเนี่ยมันออกไปตอนนี้พระเจ้าก็เปรียบเหมือนกับคนที่ทําอิริยาบถหยาบๆนะแล้วก็เปลี่ยนมาทําอิริยาบถละเอียดละเอียดลงแต่เพราะฉะนั้นเวลาเรามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นนะเราพิจารณาให้ลึกลงไปอย่างนี้ก็ได้นะเพื่อที่จะให้ข้ามล่วงเจ้าความคิดที่เป็นอกุศลเหล่านั้นวิธีสุดท้ายท่านผู้ฟังถ้าบอกว่าเราทําทุกวิธีแล้วแต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนคิดเรื่องอื่นทำในใจเรื่องอื่นให้เห็นนิมิตเรื่องอื่นเอานิมิตอย่างอื่นมาช่วยเหมือนช่างไม้ที่เขาใช้ลิ่มสลักอันเล็กตอกเลื่อนลิ่มสลักอันใหญ่ได้แล้วก็ไม่ได้คือได้อยู่นิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็ยังเกิดขึ้นอยู่ทำยังไงเอางั้นก็ให้เห็นโทษของสิ่งที่เป็นอกุศลเปรียบเหมือนกับคนที่เขารักสวยรักงามเนี่ยเขาเห็นสิ่งที่เป็นน่าเกลียดสิ่งที่น่าขยักขยงสิ่งที่เป็นซากศพซากของเน่าของเหม็นเขาก็จะขยักขยงเหมือนกันเราพิจารณาเห็นเจ้าอกุศลเนี่ยเป็นของที่น่าขยักขยงนะเป็นของที่ไม่ดีเราก็จะละตรงนี้ไปได้แต่ถ้ายังไม่ได้อีกมันยังมีอยู่ทําได้อยู่บ้างนิดๆหน่อยๆแต่อกุศลนั้นก็ยังอยู่แล้วก็ให้เลิกนะอย่าไปคิดเรื่องสิ่งที่เป็นอกุศลนั้นให้มามีสตินะให้จิตของเรามาตั้งอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนะมีฐานที่ตั้งนะไม่ให้ไปก้าวลงในสิ่งที่เป็นอกุศลนะก็เหมือนกับคนมีตานั่นแหละมีตาแล้วก็ไม่อยากเห็นก็มองไปทางอื่นนะหรือว่าหลับตาซะแต่ถ้ายังไม่ได้นะยังมีอกุศลเกิดบ้างนะละไปได้บ้างแต่ก็ยังมีอยู่ทำยังไงนะก็ให้ปรุงแต่งคิดเรื่องอื่นนะมองเห็นมันในลักษณะของความเป็นธาตุแยกแยะแตกออกมานะทำเป็นเครื่องขูดกล่าวบ้างพิจารณาเห็นว่าเราจะไม่ทำได้ตรงไหนบ้างนะก็พิจารณาในแง่นี้นะเหมือนกับคนที่เดินเร็วๆก็เปลี่ยนมาเป็นเดินช้าๆนะทำอริยบทที่ละเอียดลงละเอียดลงอันนี้ก็จะทำให้อกุศลธรรมมันละไปได้แต่ถ้ายังไม่ได้ล่ะยังไม่ได้ทำยังไงวิธีการสุดท้ายท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าบอกว่าได้แน่นอนนะคือการที่หักดิบเลยนะหักดิบนี่หมายความว่าคบฟันด้วยฟันนะจรดเพดานด้วยลิ้นข่มจิตด้วยจิตบีบบังคับจิตด้วยจิตเผาจิตด้วยจิตหมายความว่าไงคือบังคับเอาเลยนะถ้าเปรียบเหมือนกับเพื่อนก็คือจับแขนมันออกไปเลยอย่าได้คบกันอีกทิ้งมันไปแต่คนนี้เป็นคนไม่ดีบอกสอนไม่ได้ให้ออกไปซะพระพุทธเจ้าเคยทําตอนนี้นะเคยตอนที่เป็นโพธิสัตว์อยู่แต่มีความดําริว่าจะจรดเพดานลิ้นเนี่ยนะเพดานของปากเนี่ยด้วยลิ้นนะคือจรดเพดานด้วยลิ้นเนี่ยมันก็เจ็บไปสิก็ใช่อ่ะสิเจ็บไปทำให้มันเจ็บดูซิว่าไอ้ความคิดชั่วมันจะออกไปไหมหรือขบฟันด้วยฟันนะมันก็เจ็บไปสิก็ใช่นะสินะทำไปเลยถ้าผมยังคิดชั่วดูซิว่าไอ้ความคิดชั่วมันจะออกไปไหมหรือว่าถ้างั้นข่มจิตด้วยจิตบีบบังคับจิตด้วยจิตเผาจิตด้วยจิตนะก็คือข่มขี่ให้เจ้าความคิดที่ชั่วเนี่ยมันออกไปข่มขีให้เจ้าอกุศลธรรมเนี่ยมันมีที่อยู่ไม่ได้พระเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่มีกําลังแข็งแรงคนแข็งแรงเนี่ยไปรังแกคนอ่อนแอหรือรังแกยังไงงั้นต้องจับมันที่คอหรือที่ลําตัวแล้วก็บีบเข้าไปโอยคนอ่อนแอนี่ก็ต้องหน้าถึงกับตาเกือบถลนอะไรต่างๆมีความเร่าร้อนมีความขับแค้นเกิดขึ้นเราต้องเอาอกุศลธรรมออกจากจิตนะไม่ได้ด้วยวิธีใดก็วิธีหนึ่งแต่ยังวิธีที่5วิธีสุดท้ายเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราทําความเจ็บปวดให้เกิดขึ้นในร่างกายของเรา นะด้วยตามกระบวนการในที่นี้นะเช่นว่าไม่ได้ว่าเอามีดมากรีดตัวเองหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั่นเป็นผลนะเป็นผลของการที่เราคิดชั่วบางคนจะฆ่าตัวตายหรือจะที่ทำร้ายตัวเองเนี่ยเพราะว่าเป็นผลจากอกุศลธรรมในจิตใช่ไหมถ้างั้นเราไม่ทำอย่างนั้นนะวิธีการที่พระเจ้าแนะนำไม่ใช่นั่นคือขบฟันด้วยฟันนะจรดเพดานด้วยลิ้นนะข่มจิตด้วยจิตก็จะทำให้อกุศลธรรมนั้นมันละไปได้เหมือนกับคนที่เราบังคับอย่างเงี้ยเราบังคับคนนี้นะต้องบอกข้อมูลนี้มาอย่างสายลับเนี่ยเขาถูกบังคับใช่ไหมก็ต้องยอมบอกหรือว่าใช้ยาหรือว่าใช้เครื่องมืออะไรข่มขีนั่นแหละนะบีบบังคับนะให้ยอมทำตามแต่เช่นเดียวกันถ้าเราบีบบังคับจิตนะมันต้องยอมนะเรากดดันร่างกายของเรานะมันเหนื่อยล้ามันก็ไม่คิดเรื่องที่เป็นบ้าบอละแต่อย่างน้อยมันก็จะต้องทรงอยู่ได้อันนี้เป็นวิธีที่5ข้าพเจ้าต้องการพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าหมายความว่าอยู่ๆปุ๊บก็ให้เราทำข้อที่5นี้เลยไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้เป็นลำดับมาแต่เพราะว่าความคิดอกุศลเนี่ยที่มันอยู่ในจิตของเราเนี่ยมันบางทีมันเกิดบางทีมันไม่เกิดบางทีมันเกิดนิดหน่อยบางทีมันเกิดมากไหนซึ่งความเกิดความไม่เกิดความดับไปหายไปเอ้ยเราเอามาพิจารณาอ๋อนี่มันเป็นการเกิดดับก็ได้นั่นก็คือวิธีที่เท่าไหร่คือวิธีที่4แต่คือมองเห็นในแง่มุมอื่นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะดับไปได้ด้วยกรณีนี้แต่คนที่เห็นนะเราฝึกไปทําไปมันจะค่อยได้แต่ถ้ามันไม่ได้มันยังเกิดอยู่เรื่อยนะมีข่าวคราวอะไรมาคุณต้องหักดิบข้าพเจ้าต้องการเปรียบเรื่องนี้กับเรื่องที่เราได้คุยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างกรณีของถ้าในหมู่เพื่อนของเรามีคนที่ไม่ดีอยู่แต่มีคนที่ผิดอาบัติอยู่เรื่อยนะทำผิดแล้วทำผิดเล่าซ้ำๆเออเราบอกนะให้เวลาในการที่เขาแก้ไขนั่นก็เปรียบเสมือนวิธีหนึ่งถูกไหมอย่างกรณีของพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในที่ประชุมสงฆ์มีภิกษุคนหนึ่งที่ไม่ใช่พระละทำผิดศีลละปาราชิกละมาแอบนั่งอยู่โดยทำแบบไม่รู้ไม่ชี้นะก็ให้เวลาตั้ง8ชั่วโมงในการที่จะพิจารณาตัวเองออกไปเอ้มันก็ยังไม่ออกไปนะก็เหมือนกับไล่มาเป็นลำดับนะคืออันดับแรกก็เริ่มจากการบอกสอนนะให้ทำความดีละความชั่วนะให้เวลาในการพิจารณาตัวตัดสินใจตัวเองอีกนะเพื่อจะแก้ไขได้นะแก้ไขไม่ได้นะเอาไปลงโทษนะกับรับกลับเข้าหมู่นะกระบวนการของสงฆ์ก็จะมีนะเช่นว่าไปมีอาบัติที่แรงอย่างเงี้ยก็ต้องไปลงโทษก่อนนะด้วยการให้อยู่คุกของพระเป็นต้นเสร็จแล้วก็มีการรับกลับเข้าหมู่หรือบางทีอาจจะไม่ต้องถึงกับไปลงโทษอย่างนั้นเอางั้นตัดออกไปก่อนระยะเวลาหนึ่งนะให้ไปพิจารณาตัว6เดือนบ้างปีหนึ่งบ้างนะไม่เห็นโทษของตัวเองถ้าเห็นโทษก็รับกลับเข้ามาแล้วก็คล้ายๆกับวิธีที่4นั่นเองนะถ้ารับกลับเข้ามาแล้วดีก็ดีแต่ถ้าไม่ดียังชั่วอยู่นะสุดท้ายก็ต้องตัดทิ้งเลยนะก็ต้องไล่ออกไปนะลักษณะที่ว่าจับกันออกไปเลยนะเหมือนกับจับที่จับภิกษุรูปนั้นที่ไม่ใช่พระแล้วเนี่ยเอาไปจากหมู่จับแขนออกไปเลยล็อกประตูให้อยู่ข้างนอกก็คือเอาคนชั่วดื้อด้านไม่รู้ระเบียบตีตนเสมอท่านมีความคิดริษยาเป็นคนตระหนี่โอ้อวดตอนแรกมีวาจาหวานอยู่ต่อหน้าคนอื่นพอรับหลังทำชั่วมีความปลิ้นปล้นไม่เอื้อเฟื้อระเบียบโป้ปดทำทุกอย่างนะตัวนี้ต้องเอามันออกไปตอนนี้กระบวนการที่เราต้องทำก็อย่างที่ว่านะเหมือนกับวิธีการละอกุศลไม่ใช่อยู่ปุ๊บปั๊บก็จะไล่เขาออกไปเลยแต่จะต้องผ่านกระบวนการเอาให้โอกาสแก้ตัวกันบ้างนะจะไปลงโทษบ้างนะอธิบายความที่ไม่ดีให้เขาฟังบ้างให้เขาพยายามทำดีขึ้นมาละความชั่วออกไปนะถ้าทำไม่ได้ก็คงจะต้องตัดออกไปนะไล่ออกไปนะเราดูลักษณะอย่างของมะเร็งอย่างนี้ก็ได้นะมะเร็งที่มันกินร่างกายของเราอยู่นะถ้ามันเหมือนกับจิตนี่แหละที่เป็นอกุศลมันคอยบั่นทอนกำลังจิตของเราไปเรื่อยนะความคิดที่เป็นอกุศลนี้ถ้าเรายังเก็บมันไว้นะเราก็อาจจะรักษามันด้วยการให้ยาบ้างด้วยการกินอาหารที่ดีบ้างแต่กินอาหารมันไม่ได้เสียตังค์มากมันก็กินอาหารอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เลือกอาหารที่ดีๆมากินแต่ที่มันไม่ได้แล้วทำยังไงก็ต้องไปซื้อยาละราคาแพงขึ้นนะมีส่วนผสมที่มันเข้มข้นมากขึ้นนะซื้อยามาเอามันยังไม่ได้อีกรักษามะเร็งทำยังไงมันเริ่มโตขึ้นมันยิ่งรุนแรงมากขึ้นคุณก็ต้องฉายแสงใช้แสงแล้วก็ยังไม่ได้ต้องทำยังไงสุดท้ายต้องตัดทิ้งท่านผู้ฟังตัดทิ้งเพื่อรักษาส่วนดีๆเอาไว้เช่นเดียวกันถ้าในจิตของเรามีความคิดที่ไม่ดีอยู่แต่ความคิดนั้นเป็นเหมือนกับมะเร็งนะบั่นทอนกำลังจิตของเราถ้าในหมู่พวกของเรามีคนที่ไม่ดีอยู่แต่คนที่ไม่ดีนั้น เป็นมะเร็งที่เหมือนกับจะกินสังคมของเราแล้วเราทำยังไงเราก็ต้องบอกให้เขาแก้เราทำยังไงกับจิตของเราเราก็ต้องบอกไอ้ความคิดที่เป็นอกุศลนั้นให้ออกไปนะให้เปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ดีที่เขาทำอยู่เป็นสิ่งที่ดีได้ถ้าจิตดวงนั้นของเราที่มันไปก้าวลงในสิ่งที่เป็นอกุศลมันมารู้ในสิ่งที่เป็นกุศลได้อันนั้นดีนะบอกแล้วสอนแล้วมันยังทำไม่ได้นะก็เอาให้แก้ไขแล้วนะให้รู้ข้อมูลแล้วให้พิจารณาตัวเองแล้วลงโทษก็แล้วก็ยังไม่ได้ก็ต้องขับออกไปไล่ออกไปนะลักษณะเดียวกันนั่นเองเรื่องการที่จะละเจ้าอกุศลนะตามระดับ5ขั้นตอนนี้คือพูดถึงในจิตของเรานะแล้วข้าพเจ้าก็ยกตัวอย่างเปรียบเทียบถึงเรื่องการที่บุคคลภายนอกด้วยเหมือนกันเราจะพิจารณาเลือกคบคนอย่างเงี้ยแต่ถ้าเผื่อว่าเราเลือกคบคนที่เขาพอจะดีขึ้นไม่ได้แก้ไขได้ก็คบกันไปแต่ถ้าว่าแก้ไขไม่ได้ก็ต้องตัดจากความเป็นเพื่อนไปเหมือนกันเราต้องละเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลนั้นไม่ได้ด้วยวิธีใดก็ต้องด้วยวิธีหนึ่งมันไม่มีที่อยู่ในใจของเรามันไม่ควรจะต้องอยู่ในใจของเราแต่และถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่จะติดต่อกับทางรายการแล้วก็มีช่องทางในการติดต่ออยู่ด้วยการเขียนจดหมายหรือปริศนียบัตรแต่ส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสปริศนีย์41130หรือถ้าจะใช้อินเทอร์เน็ตสะดวกในทางใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com/prd นะก็คือตรงหน้าของรายการธรรมะรับบรุณนั่นแหละนะจะมีช่องให้กรอกคำถามหรือสิ่งต่างๆใดๆแต่ถ้าท่านผู้ฟังต้องการรับซีดีนะซึ่งคิดว่าสามารถจะส่งออกให้ท่านผู้ฟังได้ในสัปดาห์หน้านะตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการการผลิตคิดว่าสัปดาห์หน้าประมาณกลางสัปดาห์ก็จะเรียบร้อยนะส่งออกให้ท่านผู้ฟังได้ถ้าต้องการรับซีดีนะก็อย่าส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกนะอย่าส่งมาที่นี่เพราะว่าจะไม่มีคนทำให้ก็ต้องส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่งรายไปแล้วก็ส่งซองเปล่าแต่เป็นซองกันกระแทกนะซองกันกระแทกนี้ให้ติดสแตมป์9บาทแล้วก็พับใส่ในซองธรรมดาอีกซองหนึ่งซองธรรมดานี้ก็ให้จ่าหน้ามาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ส่งมาแล้วนะเมื่อได้รับซีดีก็คงช่วงประมาณกลางสัปดาห์หน้าก็จะเอาซีดีนี้นะใส่เข้าไปในซองที่ท่านผู้ฟังส่งมาให้เนี่ยติดแซม9บาทนะจะหน้าถึงตัวเองแล้วแล้วก็จะส่งกลับไปให้นะฝากบุรุษไปรษณีย์ไปในกระบวนการนี้ก็จะทำให้การทำงานของเรานะง่ายทั้งสองฝ่ายท่านผู้ฟังก็ได้รับซีดีแต่ซึ่งเป็นการบันทึกเสียงรายการธรรมารับรุนในช่วงรอบปีที่ผ่านมาจำนวนทั้งหมด324ตอนกระบวนการที่เราได้พูดถึงในวันนี้คือเรื่องการละสิ่งที่เป็นอกุศลซึ่งก็คือหนึ่งในองค์ประกอบของสัมมาวายามะองค์ประกอบของสัมมาวายามะความเพียรชอบนะความเพียรถ้าจะแปลให้ถูกก็คือการทำจริงนั่นเองการสู้การทำจริงการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงจังการสู้ต่อสิ่งที่เป็นอกุศลการสู้ต่อความชั่วนี่แหละคือสัมมาวายามะนั่นแหละคือการละสิ่งที่เป็นอกุศลวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร